Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 kwietnia, minęła 9. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. To ostatni dzień pielgrzymki papieża Franciszka na Węgry. Coraz więcej osób przewożących nielegalnych migrantów zatrzymuje Straż Graniczna. Zaprosimy też na wieczorną premierę Teatru Polskiego Radia. Za pół godziny papież Franciszek odprawi mszę świętą w centrum Budapesztu. To trzeci i ostatni dzień jego pielgrzymki na Węgry. Wczoraj odwiedził między innymi jedną z budapeszteńskich świątyń grekokatolickich. Zgromadzili się tu przedstawiciele duchowieństwa, a także liczącej 250 tysięcy osób społeczności. Obecni byli także Ukraińcy, którzy po wybuchu wojny w ich kraju schronili się również w węgierskiej stolicy. Papież pomodlił się ze zgromadzonymi. W modlitwie przewodził biskup Atanas Oros. Głowie zarówno kościoła rzymskiego, jak i greckiego wręczono upominki. Była to m.in. kopia ikony Matki Bożej ze łzami z Narodowego Węgierskiego Sanktuarium w Mariupolcz. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Po południu papież Franciszek spotka się z przedstawicielami świata nauki i kultury na Budapeszteńskim Uniwersytecie Katolickim. Wieczorem papież wróci do Rzymu. Znacząco wzrosła liczba kurierów zatrzymywanych przez Straż Graniczną. To osoby, które przyjeżdżają pod polsko-białoruską granicę i próbują przewieźć w głąb kraju migrantów, którzy nielegalnie ją przekraczają. Od początku roku Straż Graniczna złapała już ponad 230 takich kurierów. To 3 razy więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Wyraźnie widać, że kurierzy, czyli organizatorzy nielegalnego przekraczania granicy, wkładają duży wysiłek w to, by odbierać osoby. Bardzo często ostatnio zdarza się, że jeżdżą w większych grupach, nawet po 4 auta, czyli jest pilot prowadzący i samochody zabezpieczające. Jest to bardzo dochodowy interes, w związku z czym wkładają duży wysiłek w to, by zorganizować takie nielegalne przekroczenie granicy. W tym miesiącu Straż Graniczna odnotowała prawie 2,5 tysiąca prób przedostania się z Białorusi do Polski. Od początku roku takich przypadków było 8 tysięcy. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi do 8 lat więzienia. Podczas dorocznej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu prezydent USA Joe Biden wezwał do uwolnienia dziennikarzy bezprawnie przetrzymywanych w Rosji i innych krajach świata. Amerykański przywódca podkreślał kluczową rolę wolnych mediów w demokracji. Prestiżowa gala w Waszyngtonie zgromadziła dziennikarzy, celebrytów i polityków. Polskie Radio reprezentował wieloletni korespondent w Białym Domu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia Joe Biden podkreślał znaczenie mediów w społeczeństwie demokratycznym. Wolne media są jednym z filarów, a może nawet głównym filarem wolnego społeczeństwa, nie jego wrogiem. Biden wezwał do natychmiastowego uwolnienia dziennikarzy przetrzymywanych za granicą, w tym zatrzymanego w Rosji pod zarzutem szpiegostwa korespondenta Wall Street Journal Evana Gershkowicza. Prezydent USA wystąpił jako specjalny gość gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Zgodnie z tradycją, część przemówienia Bidena utrzymana była w lekkiej konwencji. Prezydent USA żartował z przeciwników politycznych, dziennikarzy i samego siebie, między innymi ze swojego wieku. Wierzę w pierwszą poprawkę do konstytucji, nie tylko dlatego, że napisał ją mój dobry przyjaciel Jim Mattis. Po Joe Bidenie wystąpił amerykański komik Roy Wood Jr., który nie szczędził złośliwości pod adresem polityków, mediów, celebrytów i samego prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur apeluje o bezpieczną jazdę w czasie majówki. Przy drogach w całym kraju ITD rozstawiła 500 fotoradarów i urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Na drogi wyjechali również inspektorzy w nieoznakowanych pojazdach, powiedział Alvin Gajadur. Ci kierowcy, którzy niestety mają zbyt ciężką nogę, muszą się spodziewać tych kontroli. Ja apeluję o bezpieczną jazdę. Zdejmijmy nogę z gazu, wystrzegajmy się brawury. Zdążymy dojechać do celu, zdążymy dojechać na wymarzony wypoczynek. Ważne, abyśmy dotarli cali i zdrowi. Inspekcja transportu drogowego będzie również sprawdzała stan techniczny pojazdów oraz to, czy kierowcy są trzeźwi. Na koniec zaproszenie. Po 21 w radiowej jedynce premiera słuchowiska 3 dni Korfantego w reżyserii Mariusza Malca. Wojciech Korfanty, polityk, myśliciel i jeden z ojców polskiej niepodległości, jest decyzją Sejmu patronem roku 2023. Słuchowisko opowiada o 3 najważniejszych okresach jego życia, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Pierwszy z nich to historia walk Korfantego o Wielkopolskę w 1918 roku. Drugi skupia się na okresie walk III Powstania Śląskiego, którego przywódcą był Wojciech Korfanty. Trzecim fragmentem opisywanym w słuchowisku jest opowieść o aresztowaniu i osadzeniu polityka w Twierdzy Brzeskiej w 1930 roku. następnie jego emigrację, powrót do kraju i kolejne aresztowanie w 1939 roku. W roli Wojciecha Korfantego wystąpił Olgierd Łukaszewicz, a obok niego m.in. Jarosław Gajewski, Andrzej Mastalerz i Monika Pikuła. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Warianka. Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Pogonią Szczecin w ostatnim sobotnim meczu 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wcześniej zwycięstwa odnosili gospodarze. Jagiellonia Białystok wygrała z Wartą Poznań 3-1, a Zagłębie Lubin z Widzewem Łódź 2-0. Dziś trzy kolejne spotkania. Na początek o 12.30 Śląsk Wrocław zagra z Radomiakiem Radom, a później mecze Stali Mielec z Koroną Kielce i Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Tymczasem nasi hokeiści zagrają dziś swój drugi mecz na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni walczą o awans do elity, a na inaugurację pokonali 7-0 Litwę. Dziś zmierzą się z gospodarzami turnieju, Brytyjczykami. Optymistą przed tym starciem jest nasz zawodnik Patryk Wronka. No, na pewno grają agresywny hokej, tak? Grają ten kanadyjski styl, dużo narzucają, walczą, ale mają też świetnych zawodników technicznie, więc no jest to drużyna już taka typowo elitowa, mi się wydaje, więc no musimy zagrać na 100%, musimy mieć też na pewno dużo szczęścia, bo szczęście sprzyja lepszym i mam nadzieję, że będziemy mieli już 6 punktów. Zdaniem trenera naszej kadry, Roberta Calabera, aby wygrać to spotkanie, trzeba zagrać na maksymalnej koncentracji i z odrobiną szczęścia. Brytyjczycy mają swoją jakość, hrali w elite, mają za sobą, ja nie wiem, myślę, 3 mistrzostwa, gdzie się spotykali z takimi drużynami jak Kanada, Stany, Szwecja, Finlandia, Czesi, Słowacy. Po prostu to osvedčenie u tych zawodników jest, także mają domácu publiczność. Budeme musieć być maksymalnie skupeni, skoncentrowani. Każdy bude musieć odrobić to swoje zadanie na 100% a budeme potrzebować aj trochę szczęścia. Mecz rozpocznie się o 17. A Bartosz Zmarzlik od zwycięstwa rozpoczął walkę o obronę tytułu Mistrza Świata. Polak wygrał pierwszą rundę żużlowego Grand Prix Chorwacji. Wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i Szweda Fredrika Lindgrena. Prezes WTS-u Warszawa Wojciech Jankowski był pod wrażeniem dyspozycji Zmarzlika. To zwycięstwo nie przyszło łatwo, prosto i pewnie przyjemnie, bo pewne problemy wystąpiły w fazie zasadniczej, gdzie po bodajże drugim wyścigu, w którym Marzlik wjechał w taśmę, no wcale to zwycięstwo nie było takie oczywiste, no ale później udało się jakby uporządkować pewnie te nerwy i wszystkie sprawy związane z dostosowaniem sprzętu do toru. No i ostatecznie zakończyło się to wspaniałym otwarciem. Chociaż w tym biegu finałowym, jakby Jason Doyle nie popełnił tego błędu na pierwszym łuku, to wcale może tak różowo i by nie było, no ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. 11 był Patryk Dudek, a 14 Maciej Janowski. Kolejne Grand Prix w Warszawie 13 maja na Stadionie Narodowym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie sporo słońca i bez opadów, na wschodzie chmur zdecydowanie więcej, miejscami pada, ale wiatr dość szybko te chmury rozgoni od 12 stopni na północy do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15:00. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. A pocket full of ginger candy. I'm walking down the road with my sandals on, fresh bread baking in the hot sun. Got 10 rand in my pocket, gotta get me one. Ngiya kuthenga ikhabe emakethe, ngizobuya naso lwandle, ngizokuba nosuku oluhle. Ngiya kuthenga inhlanzi emakethe, ngigugude naso lwandle, ngizokuthenga upopo nobanana. It's a beautiful day, it's a beautiful day to be down by the water with a blanket on the sand. Namhlanje suka luhle, namhlanje suka luhle lokuthi amene ilonga olwandle nabangani nabomndeni. Smell is in the air, sugar, peanut and a mango everywhere. Follow the flavor just to get there. Oh, piggy na bangani la na la, upasi kiti na umango la na la. Sundela was on the way. Ula, you want you come try my papaya. Sings a man sitting on bamboo. I'm gonna get me one of those too. It's a beautiful day to be down by the water with a blanket on the sand. Namhlanje suka luhle, namhlanje suka luhle lokuthi amene ilonga olwandle nabangani nabomndeni. Dzień dobry, dzień dobry. Jaki piękny dzień. Tak brzmi tytuł tej piosenki. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry. O jakim dniu możesz powiedzieć, o tak, to był bardzo, bardzo piękny dzień? Nie pamiętam daty, chyba 26. A ja nie potrzebuję daty. 1820? No dobra, co ci się wtedy wydarzyło takiego wyjątkowego, wspaniałego, że powiedziałeś, aha, to jest ważny moment. Pojechałem na mój pierwszy turniej fermierczy. To jest dla mnie taki dzień wow. Aha, a dlaczego? Po pierwsze byłem drugi, to też swój odczynnik, ale jakby... To ładne zdanie. Po pierwsze byłem drugi, to też mój odczynnik, zapamiętam. No. A po drugie jakby to po prostu... po raz pierwszy pojechałem na turniej fermierczy, zobaczyłem jak to jest. No ja mam to doświadczenie, wiem jak będzie na kolejnych turniejach. Dlaczego to jest takie ważne, żeby każdy człowiek, i ten młodszy, tak jak ty, i ten starszy, tak jak ja, i ten nawet jeszcze starszy niż ja, zauważał, że na tym świecie dzieją się cuda i że te momenty, które przeżywamy, mogą być nieprawdopodobnie wspaniałe. Tylko trzeba je zauważyć. Dlaczego to jest ważne, żeby takie chwile zauważać? Bo... one dają po prostu, one dają doświadczenie, one dają takie, że będziemy chcieli do tego znowu dążyć. Mm-hmm. Wszystko to prawda i dają sens, i dają koloryt. Ja mam nadzieję, że ta majówka taka będzie, bo tak bardzo na nią wszyscy czekaliśmy, żeby pojechać, a jak nie pojechać, to pójść sobie do ogródka i popatrzeć na trawę na przykład, albo pójść do lasu. Takie drobne rzeczy są ważne? Bardzo. A? Dla ciebie też? Tak. A które drobne rzeczy są ważne dla pana Kuby? Drobne rzeczy. Takie codzienne, wiesz, takie okruszki szczęścia. Że coś się przydarza i nagle, ojej, to jest piękne. I uśmiechasz się cały do tego. Po prostu, no, na przykład jak ja się budzę rano i pies jest u mnie w nogach, na łóżku. I to wystarczy, to jest nie? takie po prostu cudne. Mhm. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że w tym momencie dostarczymy sobie takich, mam nadzieję, ciekawych momentów zagadkowych. Co ty na to? Dobrze. Podpowiedź numer? Ostatnia. Okej. Okay. Pierwsze pojawiły się w V wieku u Chińczyków, a następnie w X wieku u Arabów. Jednak za ich ojczyznę uważa się XIII-wieczne Włochy. Co pan na to? Ciekawe. Do wykonania pewnej ich części używano... Tak, drewna. Ale także... Ja was rozumiem. Rogów zwierząt. I także ich kości. A jeden ze współczesnych hiszpańskich producentów bohatera naszej zagadki wpadł na rewolucyjny, ale także rewelacyjny pomysł. Aby pewną część bohatera naszej zagadki wytwarzać, Kuba, z oceanicznych śmieci. Czy to nie jest genialne? Zresztą producent ten robi to z powodzeniem już od kilku dobrych lat. Jeżeli chodzi o bohatera naszej zagadki, to ma tu swoje zasługi także niejaki Benjamin Franklin. I chociaż człowiek ten nigdy nie był amerykańskim prezydentem, to jego podobizna znajduje się na 100-dolarowym banknocie. Co ciekawe, pan ten, czyli amerykański polityk, drukarz, uczony, filozof, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, urodził się w 1706 roku w Bostonie jako 10. syn z 17 dzieci. Fajnie, Kuba? Ja bym chciała mieć tyle dzieciaków. A, może ci się to spełni. Może będzie do tego potrzebował pieniążki jakieś. No nie, a z jedną to nie da rady, no co ty? W naszej kulturze to nie. Będzie trochę trudno. Się dobrze zastanów nad tym. A wracając do bohatera naszej zagadki, to dzisiaj to jest istne szaleństwo, ponieważ jego części można wykonać z aluminium, ze stali, ze złota, srebra, platyny, tytanu, karbonu, przeróżnych odmian drewna i skóry, ze skórą płaszczki włącznie. Ale także bawolego rogu, kamienia szlachetnego, w tym diamentu, z muszli, materiałów z recyklingu, płyt winylowych, orety. No, Kuba, bardzo ładnie ci podpowiadam, widzę. W twoich oczach widzę pustkę. Zgadza się? Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Uwaga, dzisiaj noszą je, no, nie przesadzę, jeżeli powiem, że miliardy ludzi na całym świecie. Dzisiaj powiem, że niejaki pan Kuba, który zaszczycił nasze zagadkowe studio, także je nosi. I to każdego dnia. O nich także jest pewien bardzo słynny wiersz pana Juliana Tuwima. Kuba stawia na? To, co właśnie trzymam w ręku, czyli okulary. Pan Hilary. No dobrze, zatem podajmy numer telefonu. Dwójki, siedem trójek. Ktoś zadzwoni. Powiesz jeszcze raz? Nie pamiętam. 22, muszę cię częściej zapraszać. 22 i 7 trójek, proszę państwa, czekamy na państwa głos. Dzięki temu przedmiotowi lepiej widzieć się da. Na nos zakładane, szkiełka mają dwa. Ja też mam takie. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Dzięki temu przedmiotowi lepiej widzieć się da. Na nos zakładane, szkiełka mają dwa. Ja też mam takie. A ja bardzo serdecznie witam pana Piotra, 11-letniego, który zadzwonił do nas z Brodnicy. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Nie pomyliłam się z niczym? Nie. Wow, cudownie. Panie Piotrze, czy pan zna odpowiedź na nasze pytanie? Tak. A jak ono brzmi? Okulary. No proszę pana, fanfary. Ła, jaka profeska. Fajnie, Piotrusiu, prawda? Aha. Nie wiem, czy można tak do ciebie mówić, bo 11-letni człowiek to chyba już pan Piotr, co? Czy Piotruś, jak ty wolisz? Trochę tak, trochę tak. A jak w domu do ciebie zwracają się rodzice? Tak też można. Jeżeli z miłością, to wszystko można. Kochaneczku można, cudeńko, skarbeńku. Myślę, że pan Piotr 11-letni wszystko to jeszcze udźwignie. Słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy ciebie, mamę, tatę, Brodnicę. Ładnie tam jest u was? Tak. Wspaniale. Patrioci lokalni to skarb. Dziękujemy. Może się kiedyś wybierzemy, że tak Doremu powiem. Wszystkiego co najlepsze. Pięknego dnia. Dziękuję. Proszę. A jeszcze w nagrodę. Jeszcze w nagrodę. Zaraz tu pan Kuba. Masz to? Dałam ci. No to popatrz na ten tekst. Teraz uwaga, posłuchaj, będzie podkład profesjonalny, muzyczny i teraz proszę, żebyś skandował te słowa do wiersza pana Tuwima, najbardziej spektakularnie. Wiesz, co to znaczy? Tak wow, jakbyś był, wiesz, na wielkiej scenie, bo właściwie zagadkowe studio taką sceną jest. Spróbujesz? No, nie do końca rozumiem, co takiego mam robić. Nie, dzieci nie muszą, ty intuicyjnie to wyczujesz. Chodzi o to, że wiesz, biega, krzyczy, pan, Hilary. To chodzi o takie reagowanie. Dobra, ale Hilary. Muzyka, poczekaj, czekaj, uwaga, poprosimy podkład profesjonalny. Start! Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Fuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko facha, poprzewracał. Maza, szlafrok, palto, maca. Skandal, krzyczy nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary. Bardzo dziękuję, jasne. A teraz robimy jeszcze raz takie cztery frazy z takim nerwem, tak wiesz, tak. Energetycznie, żebyś obudził wszystkich zagadkowych słuchaczy. Dobrze. Uwaga, 3, 2, 1, go! Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka parka, szapie, w spera, w piecu i w kominie, w myszej i dziurze i w pianinie. I już podłogę chce odrywać, i już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł, są, okazało się. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A wiecie co, tak dużo tych książek przychodzi i ja tak bardzo się cieszę i tak otwieram te paczuszki i tak wącham. Kiedy moje dzieci były młodsze, zawsze czekały, mówiły, mamusiu, ja chcę otworzyć, więc ja przynosiłam te paczki do domu, one otwierały i tyle. A ja mówię, jeszcze trzeba przeczytać. I dzisiaj czytają te książki, szanują, kochają, nie zaginają rogów na przykład. I przyniosłam dzisiaj taki skarb, bo to jest skarb, bo to jest książka, która może trafić, mam nadzieję, że trafi, w takie maluteńkie rączki i w te większe rączki i w te czułe dłonie babci i dziadka też. Mamusiu, jaki wielki jest świat. To jest tytuł tej książki, napisała pani Sabine Bollmann, zilustrowała pani Emilia Dziubak, a przełożyła Małgorzata Słabicka. Tarpenen. I teraz posłuchajcie, bo zaczyna się ta piękna opowieść, mogłabym powiedzieć majówkowa. Tak, mamusiu, czy świat jest wielki? Zapytał mały kocurek. Owszem, jest całkiem spory, odparła mama kotka. A jak wielki? O, tak od sofy przez cały dywan po duży fotel, a potem ciągnie się dalej za drapak aż do okna. Ale za oknem też widać świat. Jak duży jest ten wielki świat? Nalegał kocurek, którego nie zadowoliła odpowiedź mamy. Kocica się uśmiechnęła. Daleki świat sięga poza rabatkę, łączkę i staw ze złotymi rybkami, aż po ogrodzenie. Ech, mamusiu, przecież za płotem widać jeszcze więcej świata. Aha, tobie chodzi o ten wielki, daleki świat, zapytała mama kotka. Ma maleńki kocurek skinął łebkiem i spojrzał przez okno w dal. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam, kiedy tę książkę wzięłam w ręce, że to właśnie o to chodzi, żeby spoglądać na ten świat z takim zainteresowaniem, dziecięcym zainteresowaniem, z tym błyskiem w oku, z tym tysiącem pytań. I życzę wam dzisiaj, w przededniu majowego święta i majówkowego święta, abyście nigdy tej ciekawości świata nie traciły i aby takie książki jak ta zawsze was cieszyły, bez względu na to, ile będziecie mieli lat. Bo to jest kolejny powód do tego, żeby ten świat dostarczał nam w tych bardzo trudnych czasach choć trochę radości. Faktycznie to jest przepiękny skarb ta książka i ja ją sobie kupię. Ha, a ja ci ją dzisiaj dam. To będzie taki podarunek. O, i znowu mamy radość. No bardzo, bardzo mnie to cieszy. Gdy w kurniku śpią już kurki, ja dla córki zmyślam bzdurki. Pierwsza bzdurka w stogu siana, igłę szuka już od rana. Druga wyskoczyła z pudła i po domu gna na szczudłach. Trzecia właśnie dała nurka do słoika po ogórkach. Dobranoc, pchły na noc, ciepłe kluchy pod poduchy, a purchawki na huśtawki. Dobranoc, lwy na noc, dwie ropuchy za pazuchy, a szczypawki na ślizgawki. Dobranoc, sny na noc, kula połóżki do poduszki, a zabawki marsz do szafki. Dobranoc. Co się w tym łóżeczku działo? Czy tornado tu szalało? Tylko ta piżama całą noc brykała sama. Bo ja mam taką piżamkę, co niezłym bywa gałgankiem. Z poduszką bawi się perka, a z kołdrą tańczy operka. No, no, a tę piosenkę nagrała w swoim studiu pani, która kocha wszystkie piękne dźwięki tego świata. Kuba, pomożesz mi teraz wytłumaczyć? Pani reżyser, co to znaczy? Pani reżyser jest to ktoś, kto mówi, co ma się kiedy zdarzyć. No, zaraz będzie dyrygowała nami w tym studiu. Wielu. No. Ale jeszcze to ja podpowiem, że jestem reżyserem muzycznym. No właśnie. No i co teraz z tym zrobisz? Z tym fantem? No. Reżysera muzycznego to ja tak nie bardzo umiem zdefiniować. A to świetnie, bo za chwilę się okaże. Wydawca, adiunkt, to ciekawe, na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. O, widzę moją studentkę, cudownie. Cudowną studentkę, nagrodzoną wszystkimi nagrodami świata. Tak dobrze ją wykształciliście. Tak, nasza Agnieszka ukochana. Adiunkt, Kuba, co to znaczy adiunkt? A, nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Adiunkt? Co to znaczy adiunkt? Nie słyszałam. Nie. Adiunkt, to taki jest stopień. Ja się nie chwalę tymi adiunktami. To tak jak się pracuje na uczelni, to zajmuje się pewne stanowiska, tak? I w tej chwili po uzyskaniu stopnia doktora mam stanowisko adiunkta. O właśnie, a to, że pani jest panią doktor, to co to znaczy? Że ma doktorat. No świetnie, już myślałam, że nawiążesz do jakiegoś laryngologii. Tylko to jest albo... taki doktorat nie naukowy, ale w dziedzinie sztuki muzycznej. No tak, ale to jest wspaniała. Doktoraty mogą być chyba w każdej. Tej. W każdej, oczywiście. Mój jest taki bardziej artystyczny. Ta pani specjalizuje się w nagraniach muzyki klasycznej i w nagraniach audiobooków dla dzieci. Prowadzi własną działalność wydawniczą, tak? I to nazywa się, słuchajcie, my tak często sięgaliśmy po te perełki, które zaklęte są, no, gdzieś tam w jakichś ścieżkach dźwiękowych. Wydawnictwo Buka się tym zajmuje. Bardzo serdecznie witam w naszych zagadkowych progach panią Ewę Olejnik. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja bardzo się cieszę, że jestem gościem tej legendarnej zagadkowej niedzieli i że mogę cię osobiście, Kasiu, poznać. No to tak brzmi, jakbyśmy naprawdę już tutaj 200 lat przychodzili. Ale tak, my też kochamy te audycje, my też kochamy naszych słuchaczy i to chyba słychać. Co, Kuba? To no, chyba słychać. Eter niesie to emocje. Ewo, pani Ewo, jakim była pani dzieckiem? A, to pytanie do moich rodziców chyba. Ja byłam takim dzieckiem, wrażliwym. Wydaje mi się, że bardzo wrażliwym, bo pamiętam swój pierwszy występ w przedszkolu, po którym to śpiewałam piosenkę Pomogę mamusiu, choć odpocznij sobie, to było chyba na Dzień Matki. Zaśpiewasz fragmencik? O nie, teraz nie. Ale studenci słuchają może. Choć mam rączki małe, tak? I pamiętam, że właśnie po tym występie, już pamiętam, że wtedy chyba po raz pierwszy poczułam coś takiego jak trema, dopadła mnie troszkę trema i była właśnie taka onieśmielona, ale pamiętam też, że właśnie moja pani rytmiczka powiedziała wtedy moim rodzicom, że proszę dziecko do szkoły muzycznej zapisać. Od tego się zaczęło. Także ja dziękuję mojej pani rytmiczce, która jakby wykryła gdzieś tam ukryte talenta i złożyła taką propozycję, a moi rodzice wykonali zadanie. Co wyróżniało cię wśród grupy dzieci, jak miałaś te kilka lat? Bo chciałabym, żeby każde dziecko, które teraz nas słucha, każdy rodzic zrozumiał, że każdy z nas wyróżnia się czymś. Tylko trzeba takiej uważności, żeby to zauważyć, prawda? Czym ty się wyróżniałaś? A no właśnie. Ja myślę, że w ogóle bardzo lubiłam pomagać innym. Byłam dobrą uczennicą, to na pewno. Nie miałam zupełnie problemu z nauką i zawsze traktowałam to tak, że skoro ja mam te zdolności i wszystko mi jakoś łatwo wychodzi, to też fajnie, gdybym innym pomogła. I za to mnie, wiem, że za to mnie dzieci lubiły. Lubiłam współpracować z dziećmi, współpracować z grupy, w grupie. Lubiłam czytać, zanurzać się w lekturze. Pamiętam, że chyba Dzieci z Bullerbyn to była taka moja pierwsza lektura, którą bardzo, bardzo się z nią utożsamiłam. I chyba właśnie ta wrażliwość, ta obserwacja świata. Zastanawiam się, kiedy się wykreowała moja taka wrażliwość brzmieniowa, ale to chyba już troszeczkę później. A tak? Kiedy zapytać? Kiedy zauważyłaś, Ewo, że ten świat nie tylko wygląda, bo my teraz żyjemy w kulturze obrazkowej, tak to my dorośli nazywamy. Rzeczywiście patrzymy. Komputer otwieramy, patrzymy, tak? Tak. Na świat patrzymy. A kiedy prowadzę zajęcia na uniwersytecie dzieci na przykład, to na pierwszych zajęciach zamykamy oczy i w ciszy zastanawiamy się, co my słyszymy. I słuchajcie, tak. I każdy słyszy coś innego, bo widzimy to samo, ale słyszymy absolutnie każdy. To są być może detale, to być może są niuanse, ale każdy słyszy coś innego. I takie ćwiczenie zawsze robimy. Mówię do moich studentów, jak rano wstaniecie, to zanim wyskoczycie z tego łóżka jak sprężynki, zamknijcie oczy i posłuchajcie, co mówi do was wasz dom, wasz pokój, wasze ściany. I to jest niesamowite. One najpierw się śmieją, te dzieci, i mówią, ale pani sobie wymyśla. Ale potem następnego dnia albo za tydzień przychodzą i mówią, tak, mój pokój dzisiaj opowiedział mi o tym, a następnego dnia o czymś innym. I to jest przepiękne, bo to poszerza i naszą wrażliwość, i postrzeganie świata, kiedy ty, jako dziecko, zauważyłaś, że ten świat do nas mówi. Absolutnie. To w ogóle to, o czym mówisz, jest bardzo ważne. Ja jeszcze chciałam tutaj nawiązać też do takiego eksperymentu, który my niekiedy robimy właśnie na Wydziale Reżyserii Dźwięku, że puszczamy obraz filmowy bez dźwięku i dopiero wtedy ludzie sobie uświadamiają, co robi dźwięk, ile dopowiada, jak jest ważne, że właściwie ten obrazek bez dźwięku jest, staje się niezrozumiały i dziwny i zupełnie nienaturalny. Natomiast ten dźwięk nas zupełnie naturalnie przecież otacza, tak? Dla mnie chyba takie najfajniejsze doświadczenia to były te doświadczenia związane z przyrodą. Ja w ogóle kocham przyrodę, kocham naturę. I ja właściwie chyba zawsze gdzieś poszukiwałam takich dźwięków właśnie nie miejskich, nie tych takich bardzo agresywnych, tylko właśnie tych niuansów, tak? Szumu, tego, co słyszymy w górach, gdzieś na szczycie, nawet zimą, że śnieg skrzypi, że jest wiatr, tak? I to były dźwięki, to była jakby ta rzeczywistość, która mnie zawsze bardzo fascynowała i zawsze za tym tęskniłam. I uwielbiam właśnie wyjeżdżać w poszukiwaniu właśnie takich dźwięków. Ja pamiętam tak, jako bardzo młoda dziewczyna, przyjeżdżałam na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej, jest taki punkt i Alei Jerozolimskich w Warszawie, gdzie naprawdę jest bardzo głośno, wszystko huczy. A ja z zachwytem stawałam, zamykałam oczy i słuchałam, bo to tak jakby człowiek był w epicentrum wszechświata wtedy. Tyle się działo. Tak. Ktoś mnie tam poszturknął, ktoś mnie przestawił. To nie miało znaczenia. Znaczenie miało to, co dociera do moich uszu. To jest bardzo ciekawy eksperyment. Posłuchajcie proszę, jak brzmi wasz świat, jak brzmi wasza droga do szkoły, jak brzmi wasz tramwaj, autobus, jak brzmi wasz dom. Tak, bo dźwięk może być taką wizytówką. Ja do dzisiaj na przykład wiem, jaki jest Nowy Jork poprzez dźwięk. Tak jest, ja też. Ja też. I też słyszałam, kiedy pracowałam z dziećmi niewidomymi. Bardzo serdecznie pozdrawiam zakład dla dzieci niewidomych w Owińskach. I pytałam je, słuchaj, czego najbardziej byś chciała dla siebie? Czego najbardziej byś chciał dla siebie? Myślałam, że każde mi odpowie odzyskać wzrok. A one mówiły, że bałyby się tego, dlatego że ten świat dźwiękowy jest dużo bogatszy niż u nas, którzy widzimy. I te dzieci mi uświadomiły, że ten dźwięk jest bardzo ważny. Niebawem wybiorę się do dzieci głuchoniemych i jestem bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa jestem od lat ich świata i tego, w jaki sposób one odbierają ten świat, ale myślę, że nie mają łatwo. Kochani, mamy dzisiaj w studiu osobę, która przez całe swoje życie zachwyca się tym, jak brzmi ten świat, do tego stopnia, że dźwiękową stroną świata zajmuje się przez całe swoje życie zawodowo. No to posłuchajmy czegoś, co powstało najpierw w twoim sercu, Ewo, a potem trafiło na warsztat, do nagraniowego studia i do zaczarowanego lasu. Nathaniel Hawthorne, opowieści z zaczarowanego lasu. Mity greckie. Pigmeje. Czyta Krzysztof Tyniec. W zamierzchłych czasach, kiedy świat był pełen przeróżnych dziwów, żył olbrzym imieniem Anteusz, który narodził się z ziemi, a także milion, czy może więcej, dziwnych, również z ziemi zrodzonych ludzików, zwanych pigmejami. Olbrzym i pigmeje jako dzieci tej samej matki, to znaczy naszej starej, poczciwej prababki ziemi, byli braćmi i mieszkali sobie wszyscy razem w największej zgodzie i przyjaźni, daleko, bardzo daleko, w samym środku gorącej Afryki. Pigmeje byli tak mali, a od reszty ludzkości dzieliło ich tyle piaszczystych pustyń i niebotycznych gór, że nikt nie mógł oglądać ich częściej niż raz na jakieś 100 lat. Jeżeli chodzi o olbrzyma, to ponieważ był tak ogromnej postury, dość łatwo było go zobaczyć, ale bezpieczniej było trzymać się poza zasięgiem jego wzroku. Στα σφάλματα σου ο καιρός αρχίζει και μετρά. Γεια σου, κάνε την καρδιά σου δάσος μεθυσμένο με πουλιά. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς στην πολιορκία. Πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. στα ψηλά. Ήρση πάθη και ποιος θα σου μάθει πόση αγάπη μένει στα γιαπιά. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η πρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η πρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Tak, i oto tym sposobem, dzięki pięknej opowieści i muzyce, w tę przedmajówkową niedzielę odwiedziliśmy jeden z najbardziej słonecznych krajów na świecie, gdzie słoneczną pogodę mamy nawet przez 300 dni w roku. Kuba, jedziemy tam? Lala to narodos. A właśnie, to właśnie narodos tak się dzieje, że 300 dni słonecznych tam jest. Tam też króluje jeden z najstarszych, wciąż używanych języków świata, który powstał 5000 lat temu. O jakim miejscu na tej planecie mowa i o jakim języku? To jest Grecja. Czyli język grecki, brawo. Grecy co prawda hodują owce, ale my teraz odwiedzimy zwierzę, z którym owce nie spotykają się na swoich pastwiskach. Świnka. Chwaliła świnka swojego synka. Jaki milutki, jaki śliczniutki, różowe uszki, króciutkie nóżki, wesoła minka, pura szczecinka, a jaki ryjek, a jaki brzuszek, ach mój brudasek, ach mój świntuszek. A my w naszym zagadkowym studiu gościmy dzisiaj kogoś, kto przyniósł do naszego studia te wspaniałe dźwiękowe rarytasy i tę świnkę też przyniósł pod pachą. A co? Tak, oczywiście, to nasz hitowy audiobook Rozśmieszanki, Rozmyślanki, Usypianki, czyli wierszyki Danuty Wawiłow. I pewnie rozpoznaliście głos. Ciekawe, czy Kuba rozpoznał, kto czytał? Nie do końca. Jak dzieci przychodzą do mnie na targi i słyszą ten głos, to najczęściej mówią Szrek, Szrek. No i Szrek, co? Prawda, ale to była... Mówię to już zaraz. Potrafisz tak jak Jakuba? Świetnie. I właśnie ten Szrek, czyli pan Jerzy Sztur przeczytał o śwince. Może nas pani Ewa zatrudni. W takim razie zaprośmy naszych zagadkowych słuchaczy do warsztatu dźwięków, który nazywa się Studio Nagrań. Jak to jest? Mamy tekst, proszę. Czy państwo mają tekst? Mamy. O, na przykład teraz Kuba przeczyta fragment tekstu, a pani reżyser muzyczna powie nam, co by pani z tym tekstem zrobiła w studiu nagrań. Dobrze? Okej. Kuba, ale wiesz, ty już potrafisz, bo próba była tak energetycznie, charyzmatycznie. Ale którą część? Cztery pierwsze linijki. Cztery pierwsze, no. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. No i co pani z tym zrobi? Tutaj pan Kuba to właściwie gotowca, no, zaśpiewał nam, także tylko nic, tylko muzyczkę do tego po prostu napisać. Nagrywamy. Trzeba się ćwiczyło. Nagrywamy, nawet montaż nie jest potrzebny, bo pan Kuba się w ogóle nie pomylił. Ale jakieś dźwięki, przecież my kochamy te dźwięki, może by pani reżyser jednak wydobyła ze swoich ust. Więc należy teraz napisać muzykę, ale do tego profesjonalnego kompozytora należałoby zatrudnić, który to pięknie oprawi dźwiękiem. No dobrze, ale to jest muzyka. A poza muzyką jeszcze może jakieś dźwięki byśmy dołożyli? Oczywiście, może być jakiś efekt dźwiękowy. No niech właśnie, on pobiega, jaki? Niech on potupie. Potupie, dobra. Niech on pokrzyczy. Może coś tam krzyknąć. No biega, pan Hilary, no to może. Ja mam teraz taką propozycję. Bardzo proszę, w naszym studiu można biegać, można tupać, wszystko da się zrobić i można krzyczeć. Pani reżyser udźwiękawia swoimi własnymi aparatami głosowymi, a właściwie jednym. Dobrze? A pan Kuba? Cztery, nie wersy, tylko linijki, tylko tak energetycznie. Kolejne? Jeszcze raz. Tak, dlatego, że pani reżyser będzie udźwiękawiała. Czyli ja się zamieniam w wykonawcę. Bardzo prosimy. Uwaga, startujemy. Proszę. Wszystko w szafach, po przewracał, maca, flap, proch, pal, to maca, skandal krzyczy, nie do wiary, chcesz mi ukradł okulary. Oj, nie do wiary. No słuchajcie. To była prapremiera wszechświata, ale jakże udana. Wszyscy w radiu biją brawo. To chociaż ja się wcale komfortowo nie czuję w takiej roli, bo to raczej ja poprawiam i mówię, co mają robić. Ale pani tutaj również ma talent. Jeszcze pierwsze cztery linijki. Bardzo proszę, bo świetnie wam poszło. Jeszcze uwaga. Jedna? Pierwsze cztery, wiesz? Pierwsze od cztery. Początku. Uwaga, tam będzie bardzo dobre udźwiękowianie. Start! Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Fuka w spodniach i w bucie, w prawym bucie, w lewym bucie. A to w takim razie w nagrodę posłuchajcie, co pani Ewa zrobiła w swoim muzycznym warsztacie z wierszem Przyda się. Przyda się. Hen na strychu, pst, po cichu, w kufrach, skrzyniach, na regałach śpią, przy tasie zgraja cała. Proszę tylko spojrzeć na to, gruby płaszcz w sam raz na lato, plecki takie ma przewiewne, ktoś go nadgryzł, och, to pewne. A tu piecyk, stare dzieje, od półwiecza już nie grzeje, ale za to pięknie dymi, taki komin w wersji mini. Haczyk i złamana wędka, stół bez nóg, natęta dętka, łysy pędzel, pingwin z pluszu i ogromny gach bez uszu. Hen na strychu śpią przy tasie, bo nieładne, nie na czasie, bo puszczają czarny dym, a ja szczerze życzę im, by się ten czy tamten przydać, chociaż stary, chociaż brzydal, czasem jednak komuś przydał. Donnez-moi un chitorite, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Bienvenue dans ma réalité. pewnie. I my dołączamy. Pani Zaz, jak zaśpiewa, to wszyscy są szczęśliwi. A ja myślę, że ona zachowała w sobie właśnie tę duszę dziecka, tę energię, tę radość, bo jak ona śpiewa, to aż podskakuje. To jest taki wulkan energii. Dorosła kobieta, ale ta dziewczynka nią śpiewa, powiedziałabym. Ta mała dziewczynka, którą ona w sobie ma. Słuchajcie, ja na przykład tańczę a propos, jak słyszę z was. Od razu tańczę. Tak. To jest ta energia, ona płynie przez wszystkie odbiorniki. Słuchajcie, małe dzieci, w ogóle dzieci, potrafią marzyć. Mają swoje wielkie marzenia. I to jest cudowne, kiedy zostaje to u dorosłego człowieka. Ale skąd, Kuba, skąd na tym świecie biorą się marzenia? Marzenia? Marzenia to jest coś, co my chcemy zrobić, to jest coś, co widzimy. I coś, co my też chcemy wykonać, coś, co my też chcemy zrobić. To jest krótko mówiąc, coś, co po prostu bardzo chcemy pokazać. Mhm. Czym są marzenia dla ciebie, Ewo? Marzenia to coś, co w ogóle nadaje nam takiego sensu życia. Gdyby nie było marzeń, to życie chyba takie trochę szare by było. Ja na przykład nieustająco gdzieś tam wyprzedzam, wiem, gdzie pojadę, gdzie chcę pojechać, co chcę zobaczyć, co chcę zrealizować, jaki następny audiobook na przykład. To są też moje marzenia, bo się zastanawiam, czy to jest realne. Ale jak się bardzo chce i bardzo się marzy, to ja myślę, że się wszystko realizuje. Po prostu wszechświat nam to przynosi. A co najpiękniejszego widziałaś w tym świecie? Och, jeśli chodzi o podróże, to Himalaje. Ale z jakiej perspektywy? Z perspektywy takiej osoby, co to się tam po tych górach wędruje. Aha. Tak, to był taki mój najcudowniejszy. To mogę jednoznacznie powiedzieć, że to była moja podróż życia. Trekking wzdłuż niesamowitej rzeki, rzeki Marka, w takiej krainie indyjskiej Ladakh i ogrom gór, niesamowite doliny. Ja pierwszy raz w życiu coś takiego widziałam przez siedem dni idzie się po prostu w dzikiej przyrodzie. Aha. Śpi się w namiocie pod gwiazdami. To było niesamowite doświadczenie. A co te góry mówiły do ciebie? Jak brzmią góry? Bo to jak wyglądają, to wszyscy wiemy. Mniejsze, większe, z ośnieżonymi szczytami albo nie. Ale jak góry brzmią? Góry to jest w ogóle dla mnie, to jest absolutna magia. Mi się one kojarzą z przestrzenią, wolnością, z takim spokojem. I tam się wszystko dzieje, bo to może być i wichura. Tam na przykład w Indiach rzeka Marka, to jest po prostu żywioł. To jest tak niesamowity żywioł, że to jest huk. Czyli właściwie w nocy trzeba się do tego przyzwyczaić, żeby zasnąć, bo to właśnie cały czas słyszymy, tak? Rwącą wodę. Ale są też momenty, gdzie oddalamy się od rzeki, gdzieś wchodzimy wyżej i jest zupełna cisza, jeśli nie ma wiatru. Mhm. To jest naprawdę dla mnie, to są magiczne chwile i ja zawsze za takimi chwilami tęsknię i już planuję kolejne podróże. Ja pamiętam, jak tutaj w tym studiu siedział niewidomy człowiek, alpinista. I pamiętam, jak zdobył Elbrus. I ja go zapytałam, jak brzmi góra Elbrus. I on się tak bardzo ucieszył. I opowiadał, jak brzmi. I potem zapytałam, jak pachnie góra Elbrus, bo on jest pozbawiony tego zmysłu wzroku. Ten pan nie widzi, ale wspina się. I wydawać by się nam mogło, że no po co się wspina, skoro nie widzi? Ale on widzi inaczej. On widzi końcówkami palców. Ale tak, to jest kontakt. To jest kontakt on ze skałą. Widzi zapachem, tak. I on widzi też dźwiękiem. Tak, przepięknie tak. O tym opowiada. Ja nie potrafię tego powtórzyć, ale to było takie też uczące nas tolerancji, szacunku i zrozumienia, że my nie jesteśmy pępkiem świata, tylko dlatego, że nasze zmysły dobrze funkcjonują wszystkie, prawda? Tak, to samo też daje rower, jak dla mnie, tak? Bo też właściwie prędkość z jazdy, to jest coś, co właśnie przenosi nas w inną przestrzeń, ale to samo dzieje się, gdy ja na przykład dopieszczam swoje audiobooki w tej finalnej fazie i zapominam o całym świecie. Ja już nawet zapominam, że mi się chce jeść, że mi się chce pić. Ja po prostu dopieszczam, zmieniam, poprawiam, jestem cała w tym zanurzona i właściwie jestem w kompletnie innym wymiarze. Ja zapytam, Kuba, co to znaczy dopieszczać audiobooki? Jak ty nam to wytłumaczysz? No, tak myślałam. I to taka sama mina jest po drugiej stronie radioodbiornika u każdego młodego, zagadkowego słuchacza. Co znaczy dopieszać? Niektórzy myślą, że ty je przytulasz, inni myślą, że ty je odkurzasz. Ale bo to jest rodzaj przytulania, tak? No właśnie, a ty co robisz? Co to znaczy dla ciebie? No bo właśnie, bo to jest coś takiego, że ja swoim takim... Tak, Kuba chce coś dodać. To jest równoznaczne z naoliwieniem robota. Ja po prostu chcę, żeby dać dzieciom jak najwięcej radości, żeby to jak najpiękniej zabrzmiało, żeby wszystko tam było zharmonizowane i przestrzennie, fajnie brzmiące. I to są niekiedy niuanse, naprawdę. To nawet w którym miejscu wejdzie muzyka, czy ona wejdzie pół sekundy później, czy pół sekundy wcześniej, czy ona będzie na takim poziomie, czy na innym poziomie. Tam jest tyle niuansów, nad którymi można pracować, że właściwie można to robić w nieskończoność. Ale w którymś momencie mówimy sobie, no już stop, trzeba ten materiał oddać, trzeba go już zrealizować. No to mała próbka, proszę pani, pani dopieszczenia, pani pracy, pani wielkiej fascynacji dźwiękiem, pani życia, bo to jest pani życie. Bardzo proszę. Brzydkie zwierzę. Jak mi ciocia albo wujek piękne farby podaruje, namaluje na papierze takie brzydkie, brzydkie zwierzę. To jest pomysł do niczego. Lepiej maluj coś ładnego. Nie chcesz? Czemu? Nie rozumiem. Bo ładnego ja nie umiem. Tak przepięknie wyrecytowała ten wiersz Edyta Jungowska. Ale skąd, Ewo, skąd wziąć wiarę w to, że potrafimy, że umiemy, że jednak mamy do czegoś talent? Skąd wziąć wiarę? Ta wiara przychodzi. Ja myślę, że jeśli w ogóle nie rozważamy problemów, to po prostu to się dzieje. Ja pamiętam, jak zakładałyśmy z Beatą, z moją wspólniczką, to wydawnictwo. Wszyscy mówili, nie, to jest niemożliwe, gdzie macie biznesplan i tak dalej, i tak dalej. Dla nas to było oczywiste, że my to zrobimy. Wydamy pierwszy audiobook, zrealizujemy go. Nie musimy mieć biznesplanu. Po prostu to zrobimy i pokażemy. I to była tak niezachwiana wiara. Ja nie wiem, skąd ona się wzięła. Nie potrafię nawet tego zanalizować. Po prostu, jeśli jest ta wiara, to się udaje i idziemy do przodu. Ale żeby ta wiara była, to trzeba dziecko kochać, przytulać, patrzeć mu w oczy, bo wtedy ono kwitnie i wtedy ono wie, że ta potężna mama, ten potężny tata zwracają na nie uwagę. To znaczy, że ono jest coś warte. To znaczy, że ono jest bardzo dużo warte. I potem ta wartość, tak myślę, powoduje to, że to dziecko ma odwagę szukać w sobie. Czyli tego... dziękuję mojej mamie i tacie, tak, za przytulanie. Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. No ja życzę każdemu dziecku, ale też każdemu rodzicowi, żeby taką relację potrafił zbudować. I jeszcze jedno, bardzo ważne, bo mamy majówkowy czas, majówkowe święto, tyle wolnych dni, a skoro tak dużo czasu, to spójrzmy sobie w oczy, może nawet teraz, ale tak uważnie, głęboko w oczy. Niekiedy to wystarczy, niekiedy nawet nie trzeba gadać. Wystarczy to, że jesteśmy i że mamy to porozumienie i że jesteśmy dla siebie ważni. Bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę pięknych dni, takich bliskości i też bliskości natury. I zamknijcie niekiedy oczy i posłuchajcie, jak pięknie do was mówi świat poprzez dźwięk. Bardzo dziękuję. Naszą gościną była pani Ewa Olejnik ze wspaniałego wydawnictwa Buka. Dzięki. Bardzo dziękuję, bardzo było miło. Dziękuję, panie Jakubie, dorastający w tempie galopującym. To się zmieniają dzieci niesamowicie. Agnieszka Łukasiewicz, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Wszystkiego co najlepsze, pięknego tygodnia, nie tylko niedzieli. Wszystkiego dobrego. Pięknej majówki. Okej. Hej, kotku, weź nie martw się, bo wielkość zawsze peszy, co tu kryć. I nie wiesz, co czuć teraz masz. To słodkie mała. Nie zmieniają się nic ludzie, nic a nic. Nie bój się tak śmiało, chodź. To naprawdę ja, to mały, mam tę moc. I to żaden pizz, ten fryz, ten widz. No i jeszcze ten ruchomy cyc. Co mam powiedzieć prócz drobnostka? Ten ocean, słońce, świat. Hej, jest okej, drobnostka. Bo jestem zwykły półbóg, a brat. Hej! Kto kciuki dwa miałby unieść świat? Gdy biłeś takie dzidzi, no ja! W chłodną noc to kto po ogień zszedł na piekła dno? Uśmiechnij się, weź no! O, raz to na lasso za twarz. Ternostka. Złapałem słońce w letni czas. Wiatr ogarnąłem wam też. Drobnostka, by wszagle dął i wiał wśród drzew. I co mam powiedzieć prócz drobnostka? Za te wyspy złowione z późna. Nie dziękuj mi, gdyż to był pryszcz. Drobnostka, a to właśnie cały jeden ty tak ma. Drobnostka, drobnostka. Lecz i nie mała rzecz. Wiesz, mogę tak gadać i gadać, aż w końcu wyjaśni ci cały ten entourage. To wodę, trawę, grunt, bawi to stworzy mi zdrowi, to fum. Ryba nie piła? No to ją w piach. Z tego kokosy, że och i że ach. Jaki morał, jaka nauczka, stąd kto ze mną zadrze, bo pełnia ogromny błąd. Tu tatuaż, tu dziara, tam sznyt. Są jak mapa wygranych, co bić. Gdzie ja nie byłem i co nie zrobiłem? Zobacz, jak zły mały, mały zasuwa, aż miło. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, hej! Tak albo siak, to jest. Zapraszamy.